Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 16. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Strategia NATO w związku z wojną na Ukrainie jest konieczną odpowiedzią na działania Rosji, mówi o tym szef polskiego rządu po spotkaniu z premier Litwy. Osoby działające na rzecz środowisk polonijnych zostały uhonorowane przez prezydenta Andrzeja Dudę. Finał piłkarskiego Pucharu Polski rozpoczął się na PGE Narodowym. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że nowa strategia NATO w związku z wojną na Ukrainie jest konieczną odpowiedzią na działania Rosji. Szef polskiego rządu przebywa z wizytą na Litwie, gdzie spotkał się m.in. z premier kraju Ingridą Szymonitę. Głównym tematem rozmów była sytuacja bezpieczeństwa w regionie i kwestia pomocy Ukrainie oraz współpraca w zakresie obronności. Mateusz Morawiecki przypomniał, że w Polsce jest tworzona centrala Korpusu Wojsk Amerykańskich, co w istotny sposób wzmacnia bezpieczeństwo wschodniej flanki. Oznacza to przywóz bardzo dużej ilości sprzętu, sprzętu natowskiego, sprzętu kompatybilnego z tym, który dzisiaj kupujemy, a wiemy doskonale, że to sprzęt jest tym ogniwem, który ciężej jest w szybki sposób skompensować w przypadku zagrożenia. Łatwiej jest przesunąć dziesiątki tysięcy żołnierzy. Szef polskiego rządu spotka się też dzisiaj z prezydentem Litwy Gitanasem Nausiedą. Prezydent Andrzej Duda uhonorował osoby działające na rzecz środowisk polonijnych. Wręczył także akty nadania polskiego obywatelstwa 6 osobom, zakonnikowi z Białorusi i 5-osobowej rodzinie z Ukrainy. Uroczystość odbyła się na dziedzińcu Belwederu. Dzisiaj obchodzimy Dzień Flagi oraz Dzień Polonii Polaków za granicą. Poza granicami kraju żyje 20 milionów osób polskiego pochodzenia. Sylwia Białek. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że o Polakach mieszkających poza granicami kraju pamiętamy nie tylko 2 maja, ale na co dzień. Dziękował odznaczonym za to, że pozostają z Polską w łączności i pamiętają o ojczyźnie. Dziękował za pomoc niesioną współobywatelom na Białorusi i Ukrainie. Czy to ciemiężeni są przez białoruski reżim i nie żyją w prawdziwie wolnym, niepodległym kraju, jak również i tymi, którzy żyją na Ukrainie. Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda mówiła o roli polonijnej edukacji. Podkreślała, że ważne zadania spoczywają na nauczycielach. Z jak niezwykłym zaangażowaniem i poświęceniem pracują nauczyciele w polskich i polonijnych szkołach. Prezydent wręczył także flagi przedstawicielom organizacji, które wspierają Polaków poza granicami kraju i ludzi, którzy do Polski przyjeżdżają między innymi z Ukrainy. Zaznaczył, że czasy są takie, że osób uhonorowanych jest coraz więcej. Są wśród nich żołnierze, funkcjonariusze Straży Granicznej, duchowni. Sylwia Białek, Polskie Radio. W Łazienkach Królewskich w Warszawie w Święto Flagi Rzeczpospolitej Polskiej trwa operowy piknik z Niepodległą. Organizatorami wydarzenia są Polska Opera Królewska oraz Biuro Niepodległa. Dyrektor biura Wojciech Kirejczyk podkreślił, że Łazienki Królewskie są idealnym miejscem do obcowania z muzyką klasyczną, a trwająca majówka pozwala poświęcić jej nieco więcej czasu. Muzyka klasyczna w Łazienkach Królewskich wybrzmiewa właściwie od ich początku, od założenia pałacu. Lubimy kulturę, lubimy jej kosztowanie, a właśnie w takich warunkach majówkowych nie ma grilla, ale jest jednak to plener. Jest bardzo przyjemnie na trawie, na kocu, wśród szumiących drzew. Możemy tej wysokiej polskiej kultury właśnie posłuchać. W trakcie pikniku można posłuchać artystów Polskiej Opery Królewskiej, którzy wykonują utwory polskich kompozytorów. Przed momentem rozpoczął się finał piłkarskiego Pucharu Polski na PGE Narodowym. O trofeum walczą Raków Częstochowa i Legia Warszawa. Raków pewnie zmierza po triumf w Ekstraklasie, pierwszy w swojej historii. Wyprzedza drugą w tabeli Legię o 11 punktów, lecz zanim wywalczy mistrzowską koronę, wystąpi właśnie w finale swoich ulubionych w ostatnich latach rozgrywek. Podopieczni trenera Marka Papszuna triumfowali w 2021 oraz 2022 roku i były to dwa pierwsze sukcesy tego klubu. Legia jest natomiast rekordzistą rywalizacji o Puchar Polski. Zdobyła trofeum aż 19 razy, ale po raz ostatni 5 lat temu. Teraz trwa mecz. Rozpoczął się, jest druga minuta spotkania. Na tablicy wyników 0-0. Jednym z gości tego spotkania na trybunach jest selekcjoner reprezentacji Polski Fernando Santos. Relacje z meczu na naszej antenie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tamy w pogodzie, ponieważ usłyszeliśmy już dosyć sporo o tym, co nad nami. Popatrzymy szerzej i w przyszłość. Na pogodowym horyzoncie, mówią meteorolodzy, nie widać zbliżającego się ocieplenia. Co prawda forsycje już przykwitły, więc teoretycznie chłód nam nie grozi, ale wciąż jeszcze ogrodnicy za dni kilka. Na weekend szykuje się ochłodzenie. W bieżącym tygodniu, może w czwartek na zachodzie, temperatura wzrośnie do 17 stopni. W różnych regionach Polski mogą jeszcze wystąpić nocne przymrozki. Trójka. Program trzeci. 16:05. Zapraszamy do trójki. Zapraszamy. Jedna godzina za nami, ale jeszcze 3 zostały do 19:00. Spędzimy ten czas razem w składzie, który się nie zmienia. Wspomniał Artur Ewertowski w serwisie Trójki o finale Pucharu Polski, który już się rozpoczął. My za kilka minut połączymy się z Mateuszem Warianką, który śledzi dla nas ten mecz bezpośrednio na Stadionie Narodowym. Mało, czegoś ciągle brak. O nie, to nie jest tak. Jeszcze wierzę, wierzę w lepszych nas. Jakiś sens to ma. Jeszcze wierzę, wierzę w lepszy świat. Może to coś da. Zamali, żeby podskoczyć, z niemocy wyrwać się na krok. Zasłabi, by spojrzeć w oczy tym, którzy nietykalni są. Żal i obojętność dobrze mają się. O nie, nie jest tak źle. Tak jak wspominaliśmy, rozpoczął się już finał Pucharu Polski w piłce nożnej na stadionie PGE Narodowy. O zwycięstwo walczą Raków Częstochowa i Legia Warszawa, a na stadionie jest dla nas Mateusz Warianka, obserwujący mecz. Witaj, jak wynik? Witam, dzień dobry. Na razie bezbramkowy remis, ale za chwilkę może się to zmienić. Rzut wolny ma Raków Częstochowa mniej więcej na 18 metrze i prawdopodobnie Iwi Lopez pokusi się tutaj o bezpośredni strzał na bramkę Legii, na bramkę, której pilnuje Kacper Tobiasz. Jeszcze sędzia ustawia mur, żeby wszystko się zgadzało, a za moment powiem o tej najważniejszej do tej pory informacji, bo ten mecz rozpoczął się naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. Tymczasem Iwi Lopez już strzela, bronik Kacper Tobiasz, odbija do boku, ale to jeszcze nie koniec akcji Legii. Zablokowana dobitka tutaj, Zoran Arsenić próbował jeszcze strzelać, więc na razie bez bramek, ale Legia gra w dziesiątkę, gra w osłabieniu. Czerwoną kartkę już w 7 minucie spotkania otrzymał Yuri Ribeiro, który sfaulował wychodzącego na dobrą pozycję piłkarza Rakowa. Sędzia pierwotnie faulu nie odgwizdał, no ale od czego w XXI wieku mamy system wideo weryfikacji, w skrócie VAR. To właśnie VAR tutaj dał sygnał Piotrowi Lasykowi, że należy się czerwona kartka obrońcy Legii. No i można powiedzieć, że tutaj już od razu problemy ogromne legionistów. To oczywiście fantastyczna informacja dla Rakowa Częstochowa, który poczuł wiatr w żagle, no i teraz próbuje atakować na bramkę Kaspra Tobiasza. To teraz podopieczni Marka Papszuna przejmą inicjatywę w tym spotkaniu. A przypomnę, że też Raków to jest taka wyrafinowana drużyna, bo dwukrotnie już zdobywała Puchar Polski, w tym sezonie też Super Puchar Polski, więc doskonale wie, jak te najważniejsze mecze wygrywać. Legia w bardzo trudnym położeniu, jak wspomniałem. Kolejny atak Rakowa sunie prawą stroną. Teraz przedziera się Fran Tudor. Jednak oddał piłkę swoim kolegom z drużyny. Fantastycznie teraz Szwarnas do środka, Iwi Lopez. No i Ben Lederman spokojnie rozgrywa do lewej strony. Także zamknięta na razie Legia na własnej połowie. Na pewno Raków będzie chciał tutaj wykorzystać ten moment takiego, bym powiedział, no, nie najlepszej koncentracji w drużynie wojskowych. No i kolejna akcja Legii, przepraszam, Rakowa. Kolejny faul Legii i to też w dogodnej sytuacji. Teraz żółtą kartką ukarany Paweł Wszołek. No i będzie kolejna fantastyczna okazja na dośrodkowanie piłki, tym razem w pole karne, a nie na bezpośredni strzał. Nerwowo dzieje się na PGE Narodowym, przynajmniej jeśli chodzi o szeregi wojskowych. Bardzo dziękuję za relację, Mateusz Warianka, wprost ze stadionu PGE Narodowy. Dla nas finał Pucharu Polski, Raków i Legia grają pierwszy kwadrans. Dopiero za chwilę się zakończy, bo mecz rozpoczął się o godzinie 16. Będziemy do tego tematu oczywiście wracać. Po nim skacze miłość.

Pozwolę sobie na sportowy żart. Na stadionie Legia Raków, a my o Polonii, ale za granicą. Szacowana na około 20 milionów osób, polska diaspora obchodzi dziś swoje święto, Dzień Polonii i Polaków za granicą. To dzień, kiedy manifestuje się swoje przywiązanie do polskości i tradycji wywodzących się z kraju swojego pochodzenia lub pochodzenia swoich przodków, albo przypomina się o problemach polskich społeczności na świecie. O szczegółach opowie nam więcej Michał Strzałkowski. Dzień Polonii i Polaków za granicą obchodzony jest oficjalnie od 21 lat. Istnieje z inicjatywy Senatu, który z mocy prawa sprawuje opiekę nad Polakami mieszkającymi na stałe poza naszym krajem. To tradycja sięgająca jeszcze czasów przedwojennych. Od 2016 roku Senat dzieli ten obowiązek z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Pełnomocnik polskiego rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak podkreśla, że przypadające dziś święto jest powodem do wyrażania dumy z polskości. Święto Polonii i Polaków za granicą ma już ponad 20 lat tradycji. Uważam, że to był świetny pomysł, żeby takie święto ustanowić w Wigilię Święta Konstytucji 3 maja, a więc dnia, w którym nasi Polacy na całym świecie spotykają się, manifestują swoją dumę z polskości. To jest święto naszych rodaków, 20 milionów rodaków, którzy mieszkają poza granicami kraju, więc 1/3 z nas, co trzeci Polak na świecie mieszka poza granicami Polski. Życzenia Polakom żyjącym na świecie złożył dziś w imieniu polskiego państwa także prezydent Andrzej Duda, który wręczył w Belwederze odznaczenia państwowe przedstawicielom Polonii i Polaków za granicą oraz zasłużonym polonijnym organizacjom. Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda, która z wykształcenia i zawodu jest nauczycielką, spotkała się zaś z polonijnymi nauczycielami, ale wiele uroczystości odbyło się tam, gdzie na świecie żyją Polacy. Często ich organizatorami są właśnie polskie placówki edukacyjne. Pracują w nich i zawodowi nauczyciele, i wolontariusze, jak na przykład w polonijnej szkole w stolicy Serbii, Belgradzie. Praca pani nauczycielek i moja polega na pracy serca, bo to jest wszystko w ramach wolontariatu, także pracujemy od serca, dajemy wszystko od siebie, żeby nauczyć dzieci polskości, żeby nauczyć dzieci kochać po prostu Polskę. W jakim kraju? Polskiej ziemi. Czym ta ziemia? Mam ojczyznę. Czym zdobita krwią i blizną. Ale wiele wydarzeń miało lub dopiero mieć będzie miejsce także poza Europą, na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie mieszka niemal połowa Polonii. W Nowym Jorku, także aby uczcić Dzień Flagi, swój uroczysty przejazd przez Brooklyn i Queens, co roku organizują miłośnicy zabytkowych polskich samochodów. W tym roku biało-czerwonemu korowodowi nie przeszkodził nawet deszcz. Z kolei Polacy z kanadyjskiego Ontario podświetlili dziś słynny wodospad Niagara na biało-czerwono. W najbliższych dniach odbędą się także w Kanadzie Parada Konstytucji 3 maja, Mistrzostwa Polonijne w tenisie stołowym oraz akcja promująca polską literaturę. Świętują także Polacy w Brazylii. W będącej głównym centrum brazylijskiej Polonii Kurytybie jutro odbędzie się m.in. koncert polskiej muzyki ludowej, na którym wystąpią zespół pieśni i tańca Politechniki Warszawskiej oraz złożona z mieszkańców stanu Parana polska folklorystyczna grupa Wisła. W Paranie mieszka nawet kilkaset tysięcy osób przyznających się do polskich korzeni, tłumaczy Jan Dziedziczak. Pokolenie naszych rodziców mówiło po polsku. Teraz już nasze pokolenie nie mówi, ale to jest, no pamiętajmy, siódme pokolenie. Ale po pierwsze jest polska tożsamość. Polacy są z tego dumni, że mają polskie korzenie. Po drugie jest cały czas obecna polska kultura, polski folklor, polska architektura. W dżungli brazylijskiej stoją chaty ze specyficznymi zdobieniami. Ale nie wszędzie takie radosne świętowanie jest możliwe. Tak jest na przykład w Rosji. Represje już od wielu lat dotykają też Polaków na Białorusi. Na początku kwietnia areszty domowe mogło opuścić w końcu prezes Związku Polaków na Białorusi Angelika Borys, ale znany grodzieński dziennikarz i działacz polskiej społeczności Andrzej Poczobut wciąż przebywa za kratami, skazany na 8 lat kolonii karnej. I właśnie dlatego, że polskiej Polonii jest, jakby mogła być jakaś inna oczywiście, jest 20 milionów za granicą, a nas, powiedzmy w kraju, około 40 milionów, kongres polonijny, który odbywa się co roku w Miami, nosi nazwę 60 milionów. Przestać tobą żyć. A mogłeś zranić mnie trochę mocniej. Zabrać mi nadzieję, szansę na coś więcej. A ciągle zbieram siebie z miejsc po tobie. I znów na kawałki rozpadam się. Wiem, że wystarczą mi na Zapraszamy do reklamy. Przeceny XXL w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Uszczęśliwiają nas rzeczy duże, ale też całkiem małe. A niektóre przychodzą do nas same. Niskie podatki są po to, by Polacy mogli realizować swoje plany. Te małe i te trochę większe. Bo są takie zwroty, które cieszą. Dzięki rządowej obniżce podatków miliony Polaków otrzymało zwrot. Dowiedz się więcej na podatki.gov.pl/niskie-podatki. A wiecie, że moją babcię łapało kiedyś straszne kurcze i skarżyła się na okrążenie? Skarbie, nie kurcze, tylko skurcze. I nie na okrążenie, tylko na krążenie. Ale na szczęście pomógł mi Zdrowit Skurcz Senior. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. Może to nieoczywiste, ale ta fotowoltaika zapewni Ci upragniony spokój. Bo spokój jest wtedy, gdy oszczędzasz na prądzie, gdy masz ekowpływ na planetę i pewność, że masz stabilnego dostawcę. Ten spokój płynie z energii. Zamów fotowoltaikę z pompą ciepła. Zadzwoń pod 555 555 505 lub wejdź na energa.pl i ciesz się błogim spokojem. Energa Obrót. Z natury dobra energia. Koszt połączenia według stawek operatora. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Podczas majówki na pewno przydaje się wiedzieć, jak wygląda sytuacja na drogach. Opowie nam o niej Monika Gniewaszewska. Wygląda na to, że nieco się uspokoiła ta sytuacja, choć trudno mówić, że dzisiaj było jakoś niespokojnie. W każdym razie mieliśmy kilka zgłoszeń od drogowców. Teraz mamy informację, że zakończyły się już prace służb na A4. Chodzi o 574 kilometr między węzłami Rzeszów Północ, Rzeszów Zachód. Tutaj po wypadku zablokowany był jeden pas w stronę Krakowa. Teraz tych utrudnień już nie ma. Na Opolszczyźnie z kolei zakończyły się też prace na trasie Opole-Brzeg w Skorogoszczy. Po wypadku też samochód osobowy potrącił motocyklistę, droga była zupełnie zablokowana. Cały czas natomiast utrzymuje się korek na A2 w Wielkopolsce. Kierowcy zatrzymują się przed węzłem Poznań-Komorniki, a właściwie precyzując, już za węzłem Poznań-Luboń. To około 5-kilometrowy zator, tu utworzył się na jezdni w stronę Świecka. No i jeszcze ostrzeżenie z Instytutu Meteorologii o na południu intensywnie padającym deszczu i też burzami. Między innymi dla Małopolski, Podkarpacia, Śląska, no i też częściowo dla Lubelszczyzny. Radio Nawigator Trójki. Ekonomia w Trójce. Jest z nami Sylwia Zadrożna. Dzień dobry, zapraszam. Dziś ostatni dzień na złożenie zeznania podatkowego. Jeśli tego nie uczynimy, zeznanie przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową i tak zostanie uznane za złożone. Jednak, jak mówi wiceminister finansów Artur Soboń, warto sprawdzić, czy możemy skorzystać z jakiegoś rozwiązania, dzięki któremu obniżymy nasze zobowiązania podatkowe. W wielu sytuacjach wystarczy kliknąć akceptuj, ale jednak zachęcam wszystkich podatników, aby sobie w tą naszą deklarację wygenerowaną w systemie wejść i zobaczyć, czy nie da się naszego zobowiązania podatkowego obniżyć, tak aby po prostu zapłacić finalnie tego podatku mniej poprzez na przykład wspólne rozliczenie się z małżonkiem czy skorzystanie z jakiejś ulgi. Wystarczy zajrzeć na stronę podatki.gov.pl, a jak informuje Krajowa Administracja Skarbowa, z uwagi na dużą liczbę podatników logujących się w tym samym momencie, czas przesyłania deklaracji PIT przy pomocy usługi Twój e-PIT może się wydłużyć. Indeks PMI dla polskiego przemysłu spadł w kwietniu do poziomu 46,6 punktu z ponad 48 punktów w marcu. Jak mówi Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, kwietniowy odczyt był słabszy od rynkowych prognoz, ale wpisał się w tendencje widoczne w Europie. Komentarz S&P wskazuje, że spada bieżąca aktywność przemysłu. Znacznie pogorszyły się zarówno oceny dokonanej produkcji, jak i przyszłych zamówień. Pozostałe dane są mniej pesymistyczne odnośnie perspektyw przemysłu. Dane GUS wskazują, że liczba nowych zleceń wzrosła w marcu o 8% po słabym początku roku. Także według badania MIG Polskiego Instytutu Ekonomicznego i Banku Gospodarstwa Krajowego spada liczba firm, które raportują kurczenie się portfela zleceń. Od stycznia odsetek takich przedsiębiorstw zmniejszył się z 44% do 32%. W takich warunkach produkcja przemysłowa powinna ponownie zacząć rosnąć w horyzoncie najbliższych 2-3 miesięcy. Odczyt PMI powyżej 50 punktów oznacza poprawę nastrojów w gospodarce, a poniżej pogorszenie. Wnioski o dopłaty bezpośrednie w tym roku będzie można składać w terminie nie do 15 maja, a do 30 czerwca. Zakłada to projekt rozporządzenia, które zostało opublikowane na stronie Rządowego Centrum Legislacji. O dopłaty ubiega się co roku około 1 300 000 rolników. Dolar kosztuje 4,17 zł, euro 4,57, frank szwajcarski 4,65, a kurs funta brytyjskiego to dziś 5,19 zł. Dużo mówiliśmy o pogodzie, wiemy mniej więcej, co czeka nas dzisiaj, nawet wiemy, jaki będzie horyzont dalszy, a dzisiejsza noc w takim razie, noc z wtorku na środę, będzie kolejną chłodną z przymrozkami. Nie brzmi to zbyt optymistycznie, ale wciąż może być tylko lepiej, więc proszę się takimi drobiazgami nie przejmować. Północno-zachodnia część kraju zapowiada się pogodnie, z kolei południe, wschód i częściowo centrum będą z chmurami i przelotnymi opadami deszczu, które stopniowo zanikną. Trójka. Program trzeci. Mała zająć to, co mamy w dom. Nie dochodzi obcy głos, wolno płynie czas. Odpływamy w otchłań gwiazd. Mam ci to, co ja. Tam, tam, tam, tam, tam, no, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, na stadion PGE Narodowy, finał Pucharu Polski w piłce nożnej Raków Częstochowa Legia Warszawa trwa i obserwuje cały czas dla nas tę rozgrywkę Mateusz Warianka. Jak wynik? Wynik bez zmian, czyli cały czas bezbramkowy remis. Mamy 37 minutę spotkania, ale to Raków jest stroną przeważającą. To Raków dwukrotnie już musiał zatrudnić Kaspra Tobiasza, bramkarza Legii Warszawa, który na razie obronną ręką wyszedł z każdej z tych dwóch sytuacji. To, że Raków przejął inicjatywę, to też nie jest jakieś wielkie zaskoczenie. Przypomnę, że od 6 minuty Legia musi radzić sobie w dziesiątkę, bo czerwoną kartkę obejrzał Yuri Ribeiro. No i zresztą, jeżeli chodzi o takie sytuacje poza czysto piłkarskie, to sporo się dzieje. Mieliśmy mnóstwo sytuacji takich, bym powiedział, bardzo nieprzyjemnych dla obu ekip. Był taki moment, że 4-5 piłkarzy leżało na murawie. No i też już i piłkarze, i sztab szkoleniowy obu ekip obejrzał sporo tych kartek. Po 3 kartki po stronie Legii, 4 żółte po stronie Rakowa, no plus 4 ta czerwona. Jeśli chodzi o drużynę wojskowych, starły się też już sztaby obu drużyn i Marek Papszun i Kosta Runiajć sprawiedliwie porównał Ukraini żółtymi kartkami. No więc mamy te emocje. Szkoda, że na razie nie mamy bramek. Miejmy nadzieję, że tutaj z każdą kolejną minutą tych sytuacji będzie przybywać. Widać, że obie drużyny na razie boją się zaryzykować, boją się postawić wszystko na jedną kartę. No bo wiemy, jakimi prawami rządzą się finały krajowych pucharów. Tutaj jeden błąd może sprawić, że trofeum powędruje do rywali. Teraz jedna z nielicznych ofensywnych akcji Legii Warszawa. Przy piłce utrzymuje się Bartosz Kapustka, no ale znowu faul, znowu gra przerwana, no i tak to mniej więcej wszystko wygląda. Wszystko jest szarpane, przerywane błyskawicznie faulami, no i sporo naprawdę gwizdania ma sędzia Piotr Lasyk. Swoją drogą tutaj też trzeba wrzucić mały kamień do ogródka arbitra. Trener Marek Papszun na konferencji przedmeczowej mówił o tym, że jest zdziwiony, że tego meczu nie sędziuje najlepszy polski sędzia Szymon Marciniak. Ma nadzieję, że sędzia tę presję wytrzyma. No na razie troszkę wymykają mu się spod kontroli te emocje i zapędy piłkarzy. No ale zostawmy to. Szansa przed Legią Warszawa. Josue właśnie ustawia futbolówkę. Będzie bezpośrednie dośrodkowanie piłki w pole karne. Skoncentrowany już bramkarz Rakowa Kacper Trelowski. A my czekamy na gwizdek arbitra. Już pozwala grać Josue. Dośrodkowanie na dalszy słupek. Jest tam jeszcze zgrana piłka przez Artura Jędrzejczyka. No ale dobrze, po raz kolejny piłkarze Rakowa w defensywie. Też muszę powiedzieć o atmosferze tego piłkarskiego święta, jakim jest finał Pucharu Tysiąca Drużyn. Finał Pucharu Polski. Frekwencja oczywiście dopisała ponad 50 tysięcy fanów. Większość jednak ubranych na biało, czyli w barwy Legii Warszawa, no ale też sporo kibiców z Częstochowy pofatygowało się na to spotkanie, chociaż akurat w sektorze drużyny Rakowa widać kilkadziesiąt wolnych krzesełek. Teraz stały fragment gry dla Legii Warszawa. My mamy 40 minutę spotkania i przypomnę, cały czas 0-0. Bardzo dziękuję za relację. Mateusz Warianka obserwuje dla nas finał Pucharu Polski Legia Warszawa Raków Częstochowa. Przypominamy 0-0. Będziemy wracać na stadion PGE Narodowy. chowam się. Obserwuję cały zgiełk, zbieram kawałki potłuczonych szkieł. Chciałbym dać ci je, serce z potłuczonych serc. Byłem się po mieście, jak wiesz, nie znam wietrz. Wnętrze mam mroczniejsze niż winkle na Orunie, wiesz. Zmieniam na popiół ten stres. Przestrzeń, daję sobie przestrzeń. Na chwilę się oderwę, jestem czyn. W nocy łatwo gubię się. Czekam na kolejny dzień, chcę zobaczyć w końcu cię. Masz szczęście, że jestem przy tobie, chociaż nie chcę. Rzucasz mnie w tym mieście, w którym smutno mi bez ciebie. Jestem cień. W nocy łatwo gubię się. Czekam na kolejny dzień, chcę zobaczyć w końcu cię. Masz szczęście, że jestem przy tobie, chociaż nie chcę. Rzucasz mnie w tym mieście, w którym smutno mi bez ciebie. Ciągle poza stadem, chcę oderwać się na siłę. Sam kreuję sobie świat ten. Kocham wyobraźnię, kocham pisać te piosenki. Mimo że zgubiłem adresatkę, piszę do postaci nierealnej. Jak ja sam, same jak ja. Tak samo nieudany i ona zna ten stan. Mimo że jej nie tłumaczę, ona pragnie też się wyrwać jak najdalej. Jestem czym, w nocy łatwo gubię się. Czekam na kolejny dzień, chcę zobaczyć w końcu cię. Masz szczęście, że jestem przy tobie, chociaż nie chcę. Rzucasz mnie w tym mieście, w którym smutno mi bez ciebie. Jestem cień, w nocy łatwo gubię się. Czekam na kolejny dzień, chcę zobaczyć w końcu cię. Mam szczęście, że jestem przy tobie, chociaż nie chcę. Rzucasz mnie w tym mieście, w którym smutno mi bez ciebie. Pojawiają się fantomowe bóle zapomnianych miejsc. Ciągle gonię cię, jak wskazówki gonią dzień. W równoległych korytarzach się jeździ. Ja ci wspomnienie, noc jest moim manifestem. Chociaż chwilę sam bez ciebie nocą krzyczę, a w dzień nie wiem co powiedzieć. I wskakuję w nową pętlę, wskakuję w nową. Lecę, powiedz, lecę, gdzie jestem. Lecę, lecę, powiedz mi gdzie jestem. I wskakuję w nową pętlę. Lecę, powiedz mi gdzie jestem. A teraz przeniesiemy się nad Bałtyk. Będzie trochę też sportowo. Bicie rekordów w końcu. Na plaży w Międzyzdrojach pobito właśnie rekord, rozwijając najdłuższą flagę w Polsce. Wiadomo, dzień flagi dzisiaj 2 maja. O pomyśle na akcję opowiada nam Artur Duszyński, dyrektor Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach. W tamtym roku spróbowaliśmy rozłożyć flagę na całej Alei Gwiazd. Pomysł się bardzo spodobał, znalazło się dużo turystów, którzy pomogli nam tą flagę rozłożyć, dlatego pomyśleliśmy, czemu nie jakiś rekord. Postanowiliśmy zrobić go na tym, z czego Międzyzdroje najbardziej słyną, czyli z naszej międzyzdrojskiej plaży. I czemu nie cała długość plaży? Dowiedzieliśmy się, kto był poprzednim rekordzistą. No i od pomysłu do realizacji. Te dwie całości będą rozciągane z dwóch krańców Międzyzdrojów i złączą się tu gdzieś w okolicy mola i ostatecznym etapem będzie zeszycie tego tutaj jako jedną całość. Beata Chołyńska, która brała udział w zszywaniu flagi. My dostałyśmy poszywane belki biel z czerwienią. Tylko w poprzek je łączyłyśmy ze sobą. Ciężka fizyczna praca. Przekręcanie tych bel to jest naprawdę... Taka bela to jest między 10 a 15 kilo, prawda? Po raz pierwszy bierzemy udział w takim przedsięwzięciu. Na pewno jest to dla nas ważne. Dzień flagi, jesteśmy Polkami, mieszkankami Międzyzdroju. Bogumiła Popko, która również brała udział w zszywaniu flagi. Cieszymy się, że mogłyśmy w czymś takim uczestniczyć. Mimo całego wysiłku, jaki włożyłyśmy, to jesteśmy chyba dumni. Co 3 metry łapiemy flagę na zygzak. Moim zadaniem jest zweryfikować, czy udało się pobić rekord Polski na najdłuższą flagę narodową. Elżbieta Olszewska, sędzia z Biura Rekordów. Razem z geodetą zmierzymy, jej długość. Dotychczasowy rekord to jest 2270 metrów, więc celowo, żeby pobić, wystarczy 1 cm, aczkolwiek wytycznych jest tam 10 z hakiem. Poruszamy, jest raca. Raz, dwa, trzy, idziemy! Co pan dzisiaj tu robi? Piękny dzień, piękne święto. Przyjechałem 100 kilometrów. A skąd państwo przyjechali? Bo państwo ze strażą pożarną. Ja reprezentuję powiat łobeski, ale kiedy dostałem propozycję, nie było możliwości inaczej, żeby tutaj nie być dzisiaj. Chcieliście dołączyć od razu do tej akcji? Oczywiście. A dlaczego? Po pierwsze mamy czas, po drugie spędzamy czas tutaj rodzinnie i oczywiście patriotami jesteśmy. Tak piękne święto, że powinniśmy wszyscy manifestować, pokazywać swoje barwy i cieszyć się z tego, z tej niepodległości. Wszyscy są bardzo pozytywnie nastawieni, miła atmosfera, bardzo fajnie. Państwo idą dołączyć? Tak jest. A co państwa przekonało? Czy od początku był taki plan? Powiedzieli, że brakuje że ludzi, potrzebują więc pomocy, więc idziemy pomóc, żeby pobić ten rekord. Oficjalnie ogłaszam, że nowymi rekordzistami w kategorii najdłuższa flaga narodowa zostają wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek i Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach. Miałem sen taki, że wszyscy odeszli, ta flaga została sama i ja tą flagę sam trzymam. Już miałem takie koszmary, że bardzo się cieszę, że dzisiejszy dzień minął. Jak widzimy, że się udało, to było warto. A my dodamy tylko, że ten rekord został pobity o dużo więcej niż centymetr, czy tam wspominane 10, bo ostatecznie długość flagi wyniosła 2755 metrów 80 centymetrów. pomału zbliżamy się do półmetka naszej audycji i tak samo finał Pucharu Polski w piłce nożnej między Legią a Rakowem także zbliża się do końca pierwszej połowy. Dużo się działo na boisku i także trochę poza nim, jak słyszeliśmy w relacjach od Mateusza Warianki, dlatego ta pierwsza połowa przedłużona solidnie, ale życie po prostu. I mecz, i my wracamy niedługo. Dziś nad światem zmienił ktoś nieba błękit w chmur atrament, jakby pragnął deszczem swą powieść snuć. Pierwsza kropla na mą dłoń, ludzie kryją się w zaułkach, gubiąc gdzieś po drodze sens deszczowych słów. Yeah.